O, sam nie wyłączyłem. Raz. Słychać mnie? Chwała Bogu. Witam wszystkich. Cieszę się, że mogę znowu być tutaj z braćmi, siostrami, kochanymi. Wyłączmy telefony albo wyciszmy. Stojąc tutaj skorzystam z okazji i jeszcze raz podziękuję za wszelkie SMS-y, za modlitwy w związku z moją chorobą. I czytajmy z listu do Hebrajczyków, 5 rozdział, od 11 wersetu. Autor tego listu kieruje słowa przede wszystkim do Żydów, ale my oczywiście czytając Boże Słowo szukamy tego, co w tym Słowie jest też dla nas i wierzę, że te słowa też są, mogą być albo są skierowane do nas. Wcześniej jest mowa o Panu Jezusie, którego przybliża Żydom, Hebrajczykom autor tego listu. I od 11 wersetu czytamy. Wiele mamy o Nim do powiedzenia, ale trudno wam to wyjaśnić, ponieważ staliście się ociężali w słuchaniu. Chociaż bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, znowu potrzebujecie, żeby was ktoś uczył początkowych zasad słów Bożych i staliście się ludźmi, którzy potrzebują mleka, a nie stałego pokarmu. Każdy bowiem, kto żywi się tylko mlekiem, jest niewprawny w słowie sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Natomiast pokarm stały jest dla dorosłych, którzy przez praktykę mają zmysły wyćwiczone do rozróżniania dobra i zła. Dlatego zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, którym jest pokuta od martwych uczynków i wiara w Boga, nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu umarłych i sądzie wiecznym. I to uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Niemożliwe jest bowiem, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali też dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, a odpadli ponownie odnowić ku pokucie, gdyż sami sobie znowu krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na hańbę. Ziemia bowiem, która pije deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest odrzucona i bliska przekleństwa, a jej końcem jest spalenie. Ale chociaż tak mówimy, umiłowani, jesteśmy co do was przekonani o czymś lepszym i towarzyszącym zbawieniu. Bóg bowiem nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o waszym dziele i trudzie miłości, którą okazaliście dla Jego imienia, gdy służyliście świętym i nadal służycie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość, żebyście mieli pełnię nadziei aż do końca, abyście nie byli ociężali, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Gdy czytałem te słowa wczoraj, to zadawałem sobie pytanie, czy ja przypadkiem nie stałem się ociężały w słuchaniu. I to jest pytanie, przy którym trzeba się zatrzymać. Potrzeba troszkę czasu, analizy, refleksji, żeby to stwierdzić, także jest to jakieś tam zadanie domowe dla nas, żeby zastanowić się, czy rzeczywiście słuchamy tego, co Bóg do nas mówi, czy może jesteśmy uciężali w słuchaniu. Czytamy, że kto żywi się mlekiem, może sparafrazując te słowa z 13 wersetu, kto żywi się mlekiem, nie ma jeszcze zdolności rozróżniania dobra i zła. Jest tu mowa o tym, że niektórzy z nas powinni być już nauczycielami, a ciągle jeszcze tak jakbyśmy potrzebowali mleka. Kolejne pytanie do każdego z nas. Krótko mówiąc, autor tego listu zachęca do rozwoju. Na pewno nie do cofania się, zapewne też nie do stania w miejscu, ale do rozwoju. W 7 wersecie 6 rozdziału, gdy czytamy o ziemi, która pije deszcz, często na nią spadający, i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają. Czyli mamy takie zdrowe, naturalne, dobre, dobrą reakcję tej ziemi i za to jest błogosławieństwo. Pewnym ostrzeżeniem jest to, co jest napisane w 8 wersecie. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest odrzucona i bliska przekleństwa, a jej końcem jest spalenie. Chociaż autor tego listu musi napisać o dwóch możliwościach, to co do odbiorców tego listu i myślę, że też i do nas, ma nadzieję, ma jakby przekonanie to, co czytamy w 9 wersecie. Ale chociaż tak mówimy, umiłowani, jesteśmy co do was przekonani o czymś lepszym i towarzyszącym zbawieniu. I teraz w 10 wersecie jest mowa o tym, że jeżeli czynimy dobre rzeczy, jeżeli trudzimy się w dziele miłości, jak czytamy, Bóg bowiem nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o waszym dziele i trudzie miłości, którą okazaliście dla Jego imienia, gdy służyliście świętym i nadal służycie. Jest napisane, że Bóg nie zapomni naszego dobrego dzieła. Dalej, 11 werset. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość, żebyście mieli pełnię nadziei aż do końca. Czy chcemy odziedziczyć obietnicę? Jeśli chcemy, to jesteśmy wzywani, byśmy mieli gorliwość, byśmy nie byli ociężali, ale byśmy byli tymi, którzy przez wiarę i cierpliwość właśnie dziedziczą obietnicę. Myślałem o pewnym obrazie i to taki mój obraz. Mam nadzieję, że jest trafny, że oddaje główną myśl, którą znajdujemy w Bożym Słowie, że gdy wchodzimy na tą właściwą drogę, to później nie mamy lekko z górki, żeby tak po prostu na luzie siła ciążenia delikatnie prowadzi nas w dół i tak sobie tylko schodzimy tak bez wysiłku, ale myślę, że gdy wchodzimy na drogę zbawienia, na drogę uczniostwa, to jest to droga lekko pod górę. Może czasami nawet trzeba większego wysiłku dokonać, ale jako zasadę mamy pod górkę. Także jeżeli coś osiągnęliśmy z Bogiem, to jest zawsze coś jeszcze więcej. Niech to będzie dla nas zachętą i mobilizacją do dalszego służenia Bogu, szukania tego, co jest Mu miłe. I tak jak czytamy tutaj, byśmy trudzili się w miłości, w służbie sobie nawzajem. Amen. Powstańmy do modlitwy. Dziękujemy Ojcze, że dajesz nam kolejny dzień w swojej wielkiej łasce, że możemy tutaj być, możemy okazywać sobie sympatię, miłość, zrozumienie. Możemy też słuchać, Ojcze, tego, co masz dla nas. Masz dla nas dobre rzeczy, nawet jeżeli czasami jest to mało przyjemne, by słyszeć coś, to wszystko wypływa z miłości i nawet karcenie jest dla naszego dobra. Dziękujemy, Ojcze, że możemy być w dobrym miejscu, tam, gdzie jest głoszone Twoje słowo, tam, gdzie bracia się miłują, gdzie mają bojaźń w sercu. Prosimy, Ojcze, o Twoje błogosławieństwo dla nas dzisiaj. Amen. Przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. A Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swej woli. Przeto bracia, święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem Jego, a domem Jego my jesteśmy. Jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję. Dlatego jak mówi Duch Święty, dziś jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę. Chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwoli serce. Nie poznali też oni dróg moich. Tak iż przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do odpocznienia mego. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i osłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie, albo raczej zapraszajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Ja, Ojcze, przychodzę, aby Ci serdecznie podziękować za Pana Jezusa Chrystusa, za Twoją wielką miłosierdzie, łaskę i zbawienie. Dziękuję Ci również za ostrzeżenie. W świecie teraz, gdzie mówią, nic nie trzeba robić, tylko wierzyć, ostrzegasz przez Ducha Twojego Świętego, abyśmy starali się zachować zbawienie, abyśmy mogli rozwijać się w poznawaniu Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli przemieniać się przez odnowienie umysłu. Dziękuję Ci za Twoje miłosierdzie, łaski dobry, za Kościół Twój i za to, że Ty jesteś i dbasz o nas, abyśmy nie zeszli na manowce, albo aby grzech w podstępny sposób nie zatwardził nasze serca i odwiódł nas od tej wiary. Dzisiaj są chrześcijanie, Panie, którzy chcą słyszeć, mów nam to, co chcemy usłyszeć. Mów nam tylko to, co jest dobre, co jest piękne, co ładnie brzmi w uszach. Ja też, Panie, słucham czasem, jak piękny jesteś i wspaniały, jak bardzo nas umiłowałeś i oddałeś swoje życie na krzyżu. Ale gdy przychodzę pod krzyż Twój i rozmyślam Twoje poświęcenie i cierpienie, gdy wspominam sobie, jak bardzo się zbijałeś już tutaj, będąc na ziemi od różnych ludzi, to przychodzi refleksja dla mnie, Panie. I wiem, że pragniesz, abym podążał za Tobą. A kogo miłujesz, powiedziałeś, że karcisz, zmagasz każdego syna, którego przyjmujesz. Dzięki Ci, że moje życie nie jest takie spokojne, takie piękne, że czasem przeżywam różne przeżycia. Ja wiem, że wtedy lecę do Ojca, do Ciebie, Panie, i wtedy bardziej widzę, że jak bardzo mi jesteś potrzebny i mówię, pomóż Boże. Dzięki Ci, Jezu, dzięki, że jesteś z nami. Bądź w naszych sercach. Amen. się, byś dzisiaj dopomógł nam zwrócić się ku tym rzeczom doskonałym. Byś pociągał nasze serca bliżej ku Tobie. Byś otwierał szerzej nasze oczy. Byś objawiał nam więcej z chwały, mocy, mądrości, mocy zbawienia, miłosierdzia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Prosimy o Twe łaskawe działanie w naszych sercach i Twoją przemianę. Pragniemy też oddać Tobie chwałę i cześć. Panie, uradować się Tobą w tych pieśniach, wznoszonych głośno i cicho w naszych sercach modlitwach. Panie, pragniemy, byś Ty był pierwszy na tym miejscu, wywyższony ponad wszystko, aby oczy każdego z nas były wpatrzone w Ciebie, aby nasze serca lgnęły do Ciebie, nasze dusze poddane Tobie. Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, wszelkiej chwały i czci. Amen. Amen. Pokolenia w pokolenie. Wykrzykuj Panu cała ziemia. Amen. Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że pociągnąłeś nas do siebie i stawiłeś nas przed sobą, byśmy mogli chwalić Ciebie, byśmy mogli śpiewać Tobie na chwałę, radować się w Twojej obecności, przed Twoim tronem, wiedząc, jak dobry jesteś, jak łaskawy. Panie, dzięki Ci też, że objawiłeś nam łaskę swoją, która nas nieustannie prowadzi do tego, by wieść życie pobożne. Panie, kiedyś było to dla nas śmiechem, byliśmy zbuntowani, a teraz w łasce Twojej możemy podobać się Tobie. Możemy każdego dnia przybliżać się do Ciebie, prosić o więcej światła, więcej objawienia i korzystać, Panie, z tych dobrych owoców, które masz dla nas. Dzięki Ci. Panie, które sam wywalczyłeś na krzyżu, bo bez Ciebie nic z nas nawet nie mógłby się zbliżyć do Ciebie. Panie, byliśmy oddzieleni, bez żadnej nadziei, bez żadnego Boga. Panie, błądziliśmy. Dlatego dzisiaj chcemy w wdzięczności Tobie sławić Ciebie, chwalić, dołączyć nasz głos do tych głosów całego stworzenia, wszystkiego, co w niebie, na ziemi, pod ziemią, wszystko, co chwali Ciebie. Panie, my też chcemy dołączyć nasz głos i chwalić Ciebie z czystego serca. Dzięki Twojej łasce i dobroci. Amen. Amen. Święty Panie, to żeś objawił nam drogę, życie i zmartwychwstanie. Ty, Panie, jesteś tą drogą, życią, życiem i zmartwychwstaniem. Przez Ciebie i ku Tobie wszystko zmierza. Dzięki Ci, Panie, za to, żeś nas odnalazł i przyprowadził do siebie, do swojej owczarni, że możemy być, Panie, Twoim ludem, owcami Twojego pastwiska. Ty, Panie, jesteś dobrym pasterzem, pasterzem, który podzielisz się za owce. Dzięki Ci, Panie, za Twoją łaskę, za wielką miłość, którą nam okazał na krzyżu. Bądź błogosławiony, Panie nasz, teraz i na wieki. Amen. Amen. Śpiewam. bądź i karcił, gdy trzeba, ale też, Panie, otaczał Twoją miłością, Twoją opieką. Tak dziękuję Ci za to, Boże. Dziękuję Ci za tych wszystkich, których tu przyprowadziłeś, Panie. Proszę, byś otwierał nasze serca dla Ciebie, Panie. Byś Ty, Panie, przemieniał nas coraz bardziej na Twój obraz, na Twoje podobieństwo, Panie. Błogosław też tych, którzy są dzisiaj gorsi u nas. Daj, Panie, by też mogli przeżyć te piękne chwile z Tobą, bliską społeczność, Panie. Byśmy też umieli usłużyć im w duchu miłości, Panie. Proszę Cię o to, Ojcze ukochany. Proszę Cię, Panie, byś był obecny, byś działał, by Twój Duch Święty dotykał się nas, Panie. I dziękuję Ci za wszystko, Boże, za to, że Ty jesteś takim Bogiem, że należymy do Ciebie. Niech Tobie pójdzie chwała i cześć z naszego serca i uwielbienia. Amen. Amen. Wdzięcznym sercem syn, dziękuj mu, zły, dobry czas, dziękuj mu, za to, że syna swego dał, by zbawić nas. Dziękuj mu, wdzięcznym sercem syn, dziękuj mu, zły, dobry czas, dziękuj mu, za to, zazdrosny, biedny zaś, że jest bogaty z powodu tego, co uczynił dla nas Pan. Teraz niech słaby powie, że jest mocny, biedny zaś, że jest bogaty z powodu tego, co uczynił dla nas Pan. Dziękuj Mu wdzięcznym sercem, Syn, dziękuj Mu zły i w dobry czas, dziękuj Mu za to, że Syna swego dał, by zbawić nas. Dziękuj Mu wdzięcznym sercem, Syn, dziękuj Mu zły i w dobry czas, dziękuj Mu za to, że Syna swego dał, by zbawić nas. Teraz niech sławy powie, że jest mocny, biedny zaś, że jest bogaty z powodu tego, co uczynił dla nas Pan. Teraz niech sławy powie, że jest mocny, biedny zaś, że jest bogaty z powodu tego, co uczynił dla nas Pan. Przyszedłeś, kiedy bezradni stoliśmy przed krzyżem, wyznając grzechy nasze, prosząc o zbawienie. Tak jak wtedy odpowiedziałeś, tak i teraz, Panie, każdego dnia, gdy widzimy, że nasze życie jeszcze musi podlegać zmianom, mamy tę samą nadzieję, że Bóg Twój, Panie, wykonał w nas tą pracę i przemieni nas z każdym dniem coraz bardziej na obraz Twojego Syna. Panie, tak wierzymy, że jesteś mocny. My jesteśmy słabi, Panie, nic nie możemy bez Ciebie. Pomóż nam tak przygotować serca, by słuchać głosu Twojego, by słuchać słowa Twojego, które może w nas czynić pewne i trwałe zmiany. Daj nam, Panie, oczy do patrzenia, uszy do słuchania. Nie pozwól nam wywyższyć się ponad Ciebie, nie pozwól nam nigdy wstać rano i powiedzieć, że damy radę sami. Panie, dzisiaj tutaj, będąc przed Twoim tronem, wyznajemy, że potrzebujemy Twojego zmiłowania, Twojego oczyszczenia, Twojego prowadzenia, Twojej mądrości. Panie, potrzebujemy wszystkich Twoich źródeł, bo w nas nie ma żadnego źródła. Ale wierzymy też, Panie, że przez Ducha Twojego możesz działać. Przez usta, przez ręce wiernych Tobie sług. Chcemy tu być, Panie, na tym miejscu i czerpać od Ciebie. Pomóż nam. Prosimy. Amen. Amen. Panie Jezu, powiedziałeś takie zdarzenie, jak te 10 trędowatych przyszło do Ciebie z prośbą, abyś ich uzdrowił. I Ty wysłuchałeś ich prośby i uzdrowiłeś ich. Ale tylko jeden powrócił, aby Ci podziękować. Ja tylko chcę po prostu dzisiaj tu publicznie podziękować Ci, Panie Jezu, że uzdrowiłeś mnie, że mogłem Cię spotkać i po prostu mówię Ci dziękuję. Dzień. Bardzo dziękuję. Amen. Amen. Panie Boże, tak Ty od wieków na wieki jesteś ten sam. Panie, Ty jesteś miłością, który, Panie, znasz każdy nasz dzień. I Twoje słowo zapisałeś imiona nasze w Twojej księdze żywota. Panie, dziękuję Ci za to, że czuwasz nad nami. Panie, tylko w Tobie jest nadzieja, że dojdziemy do celu naszej wędrówki, że wytrwamy w tym biegu, który jest przed nami, że kiedy staniemy przed Twoim obliczem, usłyszymy Twoje słowa, że znasz nas, że możemy wejść, Panie, do Twojej chwały. Panie, tak dziękuję Ci, że w tym wysiłku, który musimy włożyć wszyscy, Ty jesteś po naszej stronie. Dzięki Ci. I dziękuję Ci, Panie, że znasz nasze utrapienia, że znasz nasze gorączki, że wiesz o nas wszystko i że każdy dzień nasz jest jak otwarta księga przed Tobą. Wszystko, Panie, jest jawne w nas dla Ciebie. Panie, bądź to uwielbiony, bo dzięki temu możemy ze spokojem wszystko powierzyć Tobie, każdy ciężar, każdą troskę, każde doświadczenie i ufać, że Panie będziesz nas pomagał, będziesz rozwiązywał nasze problemy. Panie, tak proszę Cię, ucz nas Twoich dróg, wlewaj w nasze serca też Twój Boży pokój, Twoje Boże uspokojenie, abyśmy nigdy nie byli ludźmi szamotającymi się, ludźmi niepewnymi swego losu, ludźmi, którzy zachowują się w niebie zagubieni, ale byśmy byli świadectwem ufności wobec Twojej osoby. Proszę Ci, Panie, pobłogosław to słowo, które będzie wystawało. Prosimy, Ojcze. Niech ona przemawia nasze serce. Niech nas napełnia, przemienia. Niech daje nam mądrość i wskazuje kierunek, który powinniśmy iść w naszym życiu. I zgodnie, Panie, z Twoją obietnicą oświecę nasze drogi. Bądź wywyższony nasz Boże, Wszechmogący i Królu. Nasz wspaniały, dobry Boże, który nas dzisiaj tutaj zgromadziłeś, abyśmy wielbili Twoje święte imię, abyśmy słuchali Twojego słowa, abyśmy byli przed Twoim obliczem. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Przecież tego, który powiedział, pomsta Bogu nie należy. ja odpłacę oraz Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz, wpaść w ręce Boga żywego. Amen. Jezus, najwyższej godzien chwały. Jezus, najwyższej godzien czci. Jego imię jest ponad wszystko. Niebo, ziemia zgodnie chwalą. Na imię Jezus każdy skłoni się i każdy język wyzna, że to Chrystus Boży Syn. Panie nasz, najwyższy przyjmij go, wszelka władza i moc. Dzisiaj nie widzimy w całej pełni Twojego majestatu i władzy. Oczyma wiary patrzymy na Ciebie jako naszego Pana i Króla. Przed Tobą uniżamy nasze serca i pragniemy, aby Twoja władza i panowanie przede wszystkim objawiały się w nas, w naszym codziennym życiu i postępowaniu, w naszych wzajemnych relacjach, w naszym podejściu do tego świata, w naszym byciu innymi, odmiennymi od tego świata, coraz bardziej podobnymi do Ciebie.

żona została oddzielona od swego męża. Paweł nie podaje przyczyn, dla których coś takiego mogłoby się wydarzyć. Przyczyn może być wiele, jak ostatnio przyglądaliśmy się tym różnym problemom związanym z rozwodami. Gdyby tak się wydarzyło, apostoł Paweł mówi, że ma dwie opcje. Ma pozostać niezamężną albo pojednać się z mężem. I to oczywiście zakłada, że on także nie zawrze kolejnego związku, gdyż to uniemożliwiłoby jej pojednanie się z nim. W wierszu 12 zaś czytamy: lecz pozostałym mówię ja, nie pan. W tym wypadku apostoł Paweł, jakby się wydawało, wyraża swoje prywatne zdanie, swoją własną opinię. Wielu tak podchodzi do jego słów i uważa, że tamto, co wcześniej powiedział, było słowem pańskim i należy tego przestrzegać, ale tutaj i w następnych wierszach Paweł po prostu dzieli się swoją prywatną opinią, którą możemy przyjąć, albo możemy się z nim nie zgodzić i możemy z nim dyskutować i mieć inne zdanie. Myślę, że jest to błędne odczytywanie tych słów. W tym pierwszym wyrażeniu, nie ja, lecz Pan, apostoł Paweł odnosi się do już przekazanego nauczania, znanego w kościołach, które wynikało z tej przekazywanej nauki apostolskiej. Oni, którzy byli bezpośrednimi uczestnikami życia, nauczania Pana Jezusa, którzy z Nim byli i słyszeli z Jego ust naukę, tę naukę przekazywali i zaczynali ją spisywać w Ewangeliach. I Paweł się do tego odnosi, kiedy mówi: nie ja, lecz Pan. To już Pan Jezus sam powiedział, że żona nie ma opuszczać męża, a gdyby się tak wydarzyło, ma się z nim pojednać lub pozostać niezamężna. I tą naukę śledziliśmy ostatnio też, patrząc na te ewangeliczne fragmenty, w których Pan Jezus dokładnie tego nauczał. Ponadto apostoł Paweł, kończąc ten fragment, mówi o tym, iż nauka, którą przekazuje, wynika z jego posiadania Ducha Świętego. I wiemy, iż apostoł nie pisał w tych listach swoich prywatnych opinii, ale pisał to, czego jego nauczał Duch Święty, to, co otrzymał bezpośrednio od Pana Jezusa, to, co przejął od innych apostołów i to, czego jego samego nauczał Duch Święty. A więc te dalsze słowa nie są ani troszkę mniej autorytatywne od tych, które znajdujemy wcześniej. Są częścią natchnionego Słowa Bożego, które całe jest nam dane od Boga, abyśmy według Niego żyli. W kolejnych wierszach apostoł Paweł mówi o małżeństwie wierzących z niewierzącymi. Niektórzy w związku z tym wyciągają wniosek, że w takim razie w wierszu 10 i 11 apostoł Paweł mówił wyłącznie do chrześcijańskich małżeństw. A więc te słowa, które tam się znajdują, jak również odniesienie w tych słowach do nauki Pana Jezusa, dotyczy według nich wyłącznie ludzi wierzących, ludzi nawróconych, zarówno męża, jak i żony. Myślę, że jest to błędne rozumienie. Posłuchajcie fragmentu z traktatu wydanego przez Piotra Zarembę, tego, który przetłumaczył ostatnio Pismo Święte. On napisał taki traktat zatytułowany Nadzieje dla rozwiedzionych. Rozwód i powtórne małżeństwo w świetle Biblii. I zacytuję jego argumentację, która jest bardzo popularna, jeśli chodzi o rozumienie właśnie tego fragmentu w tym świetle. Cytuję. Zamieszanie, na które napotykamy w temacie dotyczącym rozwodów, wynika z faktu, że nie odpowiedzieliśmy sobie jasno na zasadnicze pytanie. Czy nasz Pan Jezus Chrystus zmienił prawo małżeńskie i rozwodowe znane nam ze Starego Testamentu i ustalił nowe dla całej ludzkości? Czy też jego wypowiedzi dotyczące małżeństwa i rozwodu odnoszą się tylko do ludzi narodzonych z wody i z ducha, dla których świat jest ukrzyżowany, a oni dla świata? I tam podaję całą masę argumentów, których nie będę czytał, natomiast konkluduję w ten sposób. Wypowiedzi Jezusa dotyczące małżeństwa i rozwodu odnoszą się tylko do ludzi narodzonych z wody i z ducha, dla których świat jest ukrzyżowany, a oni dla świata. Odpowiedź ta wyjaśnia, że Jezus nie rozwiązał niczego, jeśli chodzi o prawo i proroków. Prawo funkcjonuje nadal. Tylko człowiek w Chrystusie umarł dla prawa, aby żyć dla Boga. Galacjan 2,19. Odpowiedź ta oparta jest mocno na 1 Koryntian 7,10, czyli na tekście dotyczącym małżeństw ludzi narodzonych z wody i z ducha. Do pozostałych zaś należy małżeństwo, gdzie jedno z małżonków nie jest osobą narodzoną na nowo. Odpowiedź ta wyjaśnia dalej, dlaczego Paweł dopuścił rozwód z inicjatywy strony nieodrodzonej. Wyjaśnia, że Bóg nie jest zaangażowany w cały brud związany z małżeńskimi nadużyciami ludzi upadłych, że wielożeństwo współcześnie należy traktować tak jak w Starym Testamencie, że Bóg nie przestał być realistą i nadal bierze pod uwagę zatwardziałość ludzkich serc. Dopiero w Chrystusie człowiek staje się nowy i dopiero z nowym człowiekiem można nawiązać do początków instytucji małżeństwa, to znaczy do modelu jednej kobiety dla jednego mężczyzny na całe życie. Mateusza 19,4. Odpowiedź taka odkrywa przed nami w końcu, że Pismo Święte mówi o trzech kategoriach małżeństw. Po pierwsze, małżeństwo ludzi nieodrodzonych. Po drugie, małżeństwo ludzi narodzonych z wody i z ducha. Po trzecie, małżeństwa mieszane. Podział taki wynika z tekstów biblijnych traktujących o małżeństwie, choćby takich jak Powtórzonego Prawa 24, Mateusza 5, 19 i nasz fragment z 1 Koryntian 7, 8 do 16 wiersza, czyli te, które przeczytałem. Koniec cytatu. Ta argumentacja, choć wydaje się prosta i logiczna, jest nie do przyjęcia dla mnie. Po pierwsze, dlatego, że Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale rozmawia z faryzeuszami, uczonymi w piśmie. A więc nie mówi tutaj wyłącznie do swoich uczniów, ale mówi do ludzi nieodrodzonych, którzy przyszli do Niego i zadawali Mu te pytania. Po drugie, to słowo tutaj jest kluczowe. Do pozostałych. Zastanówmy się, jak brzmi argumentacja Piotra Zaręby i jemu podobnych. W wierszu 10 apostoł Paweł mówi: a co tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, tak? Tym więc, którzy są w małżeństwie. Wiersz 10. wiersz 12. Lecz pozostałym. I teraz on twierdzi, że tutaj chodzi o ludzi, którzy żyją w związkach mieszanych. Czy to jest logiczne? Ci, którzy żyją w związku małżeńskim i pozostali, czyli ci wszyscy, którzy są w związkach mieszanych. Ktoś mógłby argumentować, że to jest logiczne i czytałem i słyszałem wielu, którzy tak argumentują. Wydaje mi się, że jest to błędna argumentacja. Dlaczego? Jak naturalnie, gdybyśmy nie wiedzieli, co jest dalej napisane, jak byście zareagowali? Tym więc, którzy są w małżeństwie, wiadomo, o kogo chodzi, lecz pozostałym, kogo byście mieli na myśli? Tych wszystkich, którzy nie są w małżeństwie, to są pozostali, tak? Czyli mamy tych, którzy są w małżeństwie i pozostali, ci, którzy nie są. I jak czytamy dalej, dalszą część tego fragmentu, to Paweł o takich właśnie mówi. Mówi o tych, którzy nie są w związkach małżeńskich albo znajdują się w jakichś innych układach. I wtedy to ma sens. Tych, którzy są w związku małżeńskim. Do tych mówię nie ja, lecz Pan, lecz do pozostałych. I to określenie obejmuje całą resztę tego rozdziału. Nie tylko te kilka wierszy, które następują, bo to nie są pozostali. To jest tylko jeden z wielu przypadków pozostałych. Natomiast dalej Paweł mówi o kim? Mówi o pannach, o ludziach stanu wolnego, tak? I tam bardzo wiele miejsca im poświęca. Tak naprawdę od samego początku zaczyna o ludziach stanu wolnego i przez dalszą część tego rozdziału apostoł Paweł mówi o tym, że jeśli to możliwe, ludzie stanu wolnego powinni zostać w tym stanie wolnym. Na to poświęciliśmy chyba 7 kazań tutaj, przyglądając się tym wszystkim korzyściom, jakie płyną ze stanu wolnego. Mówi też o wdowach, a więc również osobach, które nie są w stanie małżeńskim i mówi o tych właśnie przypadkach nietypowych małżeństw, o których rzeczywiście Pan Jezus w trakcie swojej ziemskiej służby nie mówił. Pan Jezus wyraźnie mówił o podstawowej instytucji małżeństwa, wynikającej z Bożego ustanowienia od początku stworzenia. Nie mówił tylko o małżeństwach ludzi nowonarodzonych. To trzeba dodać, to trzeba to tam wczytać. Pan Jezus nie mówi, tylko ci z moich uczniów, tylko ci, którzy wierzą we mnie, jeśli zostawią swoją żonę i wezmą sobie inną cudzołożą. Jezus czegoś takiego nie powiedział. Jezus powiedział, ktokolwiek odprawia swoją żonę i poślubia inną cudzołoży. Czyli mój sąsiad za płotu, który to zrobił swojej żonie po 20 latach małżeństwa, zcudzołożył. Nie można jego postępowania ze swoją żoną traktować jako coś zgodnego z prawem Mojżesza i uznać, że on nie grzeszy, bo dał jej list rozwodowy, bo wziął ją do sądu i w sądzie się z nią rozprawił i ją zostawił. I uważamy, że to, skoro on nie jest nawrócony, to on nie cudzołoży. Toż to bzdura. Jeśli zostawił swoją żonę i wziął sobie inną, to chociaż dostał papier z sądu, według słów Pana Jezusa, cudzołoży. I nie sądzę, że Pan Jezus mówi tylko wyłącznie do ludzi wierzących. To się nie trzyma moim zdaniem sensu. Jest to wczytana argumentacja. Takie jest moje przekonanie. W przekazanej nam ewangelicznej tradycji, czyli w Ewangeliach, nie czytamy o stosunku Pana Jezusa do różnych mniej lub bardziej skomplikowanych przypadków, które mogą mieć miejsce obok, w cudzysłowie, zwyczajnego małżeństwa. Pozwólcie, że króciutko przedstawię wam, jak to wyglądało w świecie rzymskim w I wieku. Do tego dodajcie sobie różnego rodzaju pomysły, jeśli tak mogę powiedzieć, na małżeństwo w krajach afrykańskich, w krajach Dalekiego Wschodu i dochodzimy do sytuacji, gdzie jest cała masa różnych możliwości pojmowania małżeństwa i tego, z czym się to wiąże, jak to wygląda w praktyce. Pan Jezus nie zajmował się tymi wszystkimi możliwymi przypadkami, jakie były wtedy i mogły zaistnieć później i dzisiaj istnieją. Kiedy ludzie, jak wiecie, mogą zawrzeć związek małżeński dzisiaj ze swoimi zwierzętami, z pieskiem, z kotkiem, nawet z rzeczami fizycznymi dzisiaj można w niektórych krajach zawierać małżeństwa, z rzeczami martwymi. Do tego doszliśmy, do takich szaleństw, do takiego obłędu, jeśli chodzi o małżeństwo. I Pan Jezus się tym nie zajmował. Pan Jezus nam pokazał, jak w Bożych oczach miało i ma wyglądać małżeństwo. Natomiast już wtedy, w tamtym czasie, w greckiej i rzymskiej rzeczywistości małżeństwa wyglądały różnie. Jeśli chodzi o Rzym, nie było jednolitego prawa małżeńskiego. Były przynajmniej cztery rodzaje małżeństw, jeśli tak można je opisać. Pierwsze małżeństwo dotyczyło niewolników. Jak wiecie, w tamtym czasie w Imperium Rzymskim były setki tysięcy niewolników. I tak naprawdę pierwszy Kościół w wielkiej mierze składał się z niewolników nawróconych. Wielu niewolników nawracało się do Chrystusa i wielu z nich trafiało do Kościoła. Jak wyglądały małżeństwa niewolników? Niewolnicy nie mieli praw obywatelskich. Tak naprawdę oni nie decydowali o tym, kogo poślubią. To ich właściciel decydował o tym, kogo poślubią. I to właściciel formalizował ich małżeństwo, jeśli tak można powiedzieć, w taki sposób, że przychodził do niewolnika, dla którego kupił żonę, swoją niewolnicę i mówi, teraz macie ze sobą mieszkać. I to się nazywało kontubernium, małżeństwo namiotowe. Niewolnik nie miał nic do gadania. Pan dawał mu taką kobietę, albo takiej kobiecie mówił, to jest twój mąż. I oni mieli ze sobą mieszkać, mieli ze sobą żyć, mieli mieć ze sobą dzieci. Jeśli coś tam między nimi się źle działo, albo nawet się dobrze działo, ale pan któregoś dnia zdecydował się pozbyć tej kobiety czy tego mężczyzny, to się nie pytał niewolnika. To nie szedł z nim do sądu, żadnych papierów podpisywać. Po prostu zabierał mu żonę i sprzedawał ją. I dawał mu następną na przykład. Mówi, teraz to jest twoja żona. I teraz z nią będziesz mieszkał i z nią będziesz miał dzieci. I niewolnik nie miał nic do gadania. I wyobraźcie sobie, teraz taki człowiek się nawraca w takiej sytuacji. Co my mu powiemy? Co my mamy z tym zrobić? Nie, prosta sprawa, nie? Bo to nie jest to, że jego wola, nie to, że on, wiecie, sobie się rozwiódł i wziął sobie kolejną i tak dalej, ale po prostu jako niewolnik nie miał nic do gadania. Jego pan o tym decydował. Trudna sprawa. Był inny rodzaj małżeństwa, który nazywał się usus. Jeśli jakiś mężczyzna żył z jakąś kobietą pod jednym dachem przez rok czasu, byli uznawani za prawne małżeństwo. Nie musieli żadnych papierów podpisywać, żadnej ceremonii odprawiać. Jeśli mieszkali ze sobą rok czasu, byli małżeństwem. I według prawa byli tak samo traktowani jak ci wszyscy, którzy zawarli legalne małżeństwo. Jak to się dzisiaj nazywa? konkubinat. I w wielu krajach to dzisiaj taka sama zasada obowiązuje. Jeszcze był jeden sposób zawierania małżeństw, który nazywał się coemptio en manum. Było to małżeństwo, które polegało na tym, że ojciec ustalał cenę za swoją córkę i mówi, kto mi zapłaci tyle i tyle, może ją sobie wziąć za żonę. A więc wystarczyło, że ktoś miał odpowiednią ilość pieniędzy, przychodził, płacił i kupował sobie żonę, która stawała się jego własnością. Rzymianie, co prawda, dopuszczali możliwość rozwodu przez kobiety. Żydzi, jak wiecie, mężczyźni mogli odprawiać swoje żony. Kobiety nie miały takiego prawa, by odprawić swoich mężów. Mogły tylko uciec od swojego męża, opuścić go. Natomiast w Rzymie, w prawie rzymskim, kobiety miały takie samo prawo jak mężczyźni. Mogły pozwać swojego męża do sądu i go się z nim rozwieść. I czytamy, że w tamtych czasach były kobiety, które były na przykład 39 razy w związkach. Wyobrażacie sobie? Historia notuje takie kobiety, które miały 39 mężów. Po kolei się rozwodziły z jednym, drugim, trzecim, dziesiątym, piętnastym, trzydziestym. Rozwód był na porządku dziennym. Ludzie bardzo łatwo, bardzo szybko się rozwodzili, ale o tym za chwilę. Jeszcze nam zostało jeden rodzaj rzymskiego małżeństwa. Confareatio. Widać, że nie znam łaciny. To był związek tych ludzi wolnych, obywateli z wyższych klas. Ludzi, którzy sami decydowali o tym, kogo chcą poślubić, z kim chcą być. I ich ceremonia zawarcia małżeństwa była dokładnie taka sama, jaką my dzisiaj mamy. Ślubowanie, obrączki, ciasto, wieczorna impreza. Nie wzięliśmy tego z Nowego Testamentu, ani ze Starego Testamentu, ale wzięliśmy to od Rzymian. Ci poganie w ten sposób zawierali związki małżeńskie i tradycyjnie chrześcijanie przejęli ten zwyczaj i tak jest do dzisiaj. Tym się nie będziemy dzisiaj zajmować. Skupiamy się na tym, co miał ten wczesny Kościół zrobić z tymi różnymi małżeństwami, z tymi różnymi ludźmi, którzy trafiali do Kościoła, mając już tak zaaranżowane życie. Co byście z nimi zrobili? Z takimi niewolnikami, którzy przychodzą i ich Pan dał już im trzecią żonę. Jak widzimy, w tej nauce apostolskiej jest wezwanie do tego, by w tej mierze, w jakiej nie wchodzimy w konflikt z Bożym prawem, być posłusznym władzom, być posłusznym porządkowi społecznemu. I tutaj oczywiście chrześcijanie mają odmienne zdania, czy pozostanie w takim związku jest w konflikcie z Bożym prawem, czy też nie jest. Czy apostołowie mieli powiedzieć do tych niewolników, te wasze małżeństwa są nielegalne, są nieważne, powinniście z nich wyjść, nie żyć z tymi żonami? Albo powiedzieć do nich, jak już tak jest, taka sytuacja, no to żyjcie ze sobą to bądźcie wierni sobie, kochajcie siebie wzajemnie. Zróbcie wszystko, żeby wasze małżeństwo było najlepszym, jakim może dzisiaj być w Bożych oczach. No niestety nie wiemy dokładnie, jaka była apostolska rada. Nie mamy opisanych takich skomplikowanych przypadków. I to pozostaje jedynie kwestią domysłów. Niektórzy wychodzą z założenia, że wszystko należy przyjąć tak, jak to zastaliśmy. Zgodnie z dalszymi słowami z tego rozdziału, gdzie apostoł Paweł mówi o tym, aby każdy pozostał w takim stanie, w jakim Bóg go przyjął. Rzecz w tym, że w tym fragmencie apostoł Paweł w ogóle nie mówi o kwestiach moralnych. Mówi o tym, żeby ci, którzy są obrzezani, nie ukrywali swojego obrzezania, a ci, którzy nie są obrzezani, nie obrzezywali się. Mówi, że ci, którzy są niewolnikami, żeby się nie martwili tego, że są niewolnikami, gdyż Pan ich wyzwolił. A więc tam w ogóle Paweł nie porusza kwestii moralnych, więc branie tego fragmentu na obronę takiego myślenia, że Paweł mówi, w jakim stanie się nawróciłeś, w takim służ Bogu, jest nieuczciwe. Bo jeśli ktoś się nawrócił dzisiaj w małżeństwie homoseksualnym, to ma w takim stanie pozostać i służyć tak Panu? Ma zaadoptowane dzieci? Jeśli ktoś się nawrócił w stanie małżeństwa ze swoim kotem, to ma pozostać w takim stanie, czy ma z tego pokutować, się od tego odwrócić? Więc rozumiecie, że przekładanie tego w taki prostacki sposób może prowadzić do poważnych błędów, poważnych problemów. Niemniej jednak pojawiają się dylematy, pojawiają się trudne pytania, co z tym zrobić. I tak jak mówię, tutaj mówimy o wąskim, cywilizowanym świecie. Co z tymi wszystkimi innymi ludami, plemionami, gdzie ludzie żyli w związkach bardzo różnych, gdzie na przykład całe plemię było małżeństwem, gdzie wszyscy ze wszystkimi żyli i wszyscy ze wszystkimi się dzielili. I nikt nie miał nic własnego, tylko wszystko było wspólne, łącznie z żonami i mężami. Nie było koncepcji mężów i żon nawet w niektórych. Co z takimi? Misjonarze niejednokrotnie stawali przed takimi dylematami, kiedy przyjeżdżali do krajów, gdzie mężczyźni mieli kilka żon, albo kobiety w niektórych krajach miały kilku mężów i tak sobie żyli. I próbowali jakoś to rozpracować, żeby dojść do tego biblijnego modelu. I różne były koncepcje. Niektórzy nakazywali zerwanie z tym i trzymanie się tego Bożego porządku, wybranie sobie jednej żony, jednego męża z tego grona i tak żyć. Inni mówili, póki żyją, niech już tak to będzie, aż umrą, a już następne pokolenie zaczniemy z nimi porządny chrześcijański kościół. Różne mieli pomysły, w różny sposób to rozwiązywali. Chcę wam tylko powiedzieć o tym, że my dzisiaj jakby wychodzimy z pewnego założenia naszej kultury i naszych zwyczajów i w ten sposób czytamy Pismo Święte. Natomiast to Pismo jest pisane troszkę w innym kontekście kulturowym, w innym kontekście obyczajowym. I czasami zbyt pochopnie przenosimy naszą obecną sytuację i nasz obecny stan na to, co czytamy. Jak chrześcijanie mieli traktować tych, którzy przychodzili do kościoła w takim stanie konkubinatu? Którzy nigdy nie stanęli na ślubnym kobiercu i niczego sobie nie przysięgali, niczego nie ślubowali. Czy ich relacja małżeńska była właściwą, prawną relacją? Co z tymi dziewczętami, które zostały sprzedane bogatym nabywcom? Czy one były ich żonami? Powinny były z nimi zostać? To nie są proste rzeczy. I dzisiaj tak naprawdę żyjemy w świecie, w którym te rzeczy wcale nie są prostsze. Dzisiaj przez internet, przez kontakty ludzi, którzy totalnie się nieraz nie znają i zawiązują ze sobą jakieś relacje i wchodzą w mniej lub bardziej formalne związki, w tym całej tolerancji dla homoseksualizmu, w tolerancji dla transseksualizmu, że można sobie zmienić płeć i różnych innych technicznych możliwości, jakie posiadamy, będziemy stawali w Kościele przed coraz większymi dylematami. Jeśli nie będziemy mieli jakiejś solidnej bazy pod naszymi nogami, jeśli naprawdę nie przemyślimy tych tematów, będziemy mieli coraz większe problemy w tej sferze. I widzę, jak dzisiaj Kościół zmaga się z prostymi kwestiami, nie mówiąc o tych takich, wiecie, już naprawdę trudnych, skomplikowanych. Jeden z takich braci, z którymi piszę, który swego czasu był dziennikarzem, on mnie zasypuje tak trudnymi przypadkami i mówi: Paweł, no ty zobacz, a co w tej sytuacji, a co w tej sytuacji? I przedstawia mi takie złożone sytuacje, które są prawdziwe, nie to, że wymyślone, to są rzeczywiste sytuacje, że ja wręcz boję się czytać tych jego maili i tych jego przypadków, na które w ogóle nie wiem, jak odpowiedzieć. W ogóle nie wiem, co tym ludziom doradzić. To, co myślę, musimy zrobić, to przede wszystkim skupić się na tym, co jest wyraźnie w Słowie Bożym powiedziane, co jest jednoznaczne, co jest pewne, i do tego większość przypadków się sprowadza, dzięki Bogu. Tych dziwactw, póki co, może za naszego życia, my tego jeszcze nie doczekamy i miejmy nadzieję, że Pan szybko wróci, że to się nie rozwinie do jakiejś niesamowitego bałaganu i jakiejś tragedii ludzkości. Tego stosunkowo jest jeszcze niewiele, przynajmniej w naszym kraju. Ale pojawiają się różne trudne sytuacje. I wierzę, że tutaj musimy dołożyć wszelkich starań, aby mocno stanąć i oprzeć się na tym, co Pismo Święte wyraźnie mówi. Jeśli to dobrze zrozumiemy, jeśli tego się mocno uchwycimy, jest nadzieja, że będziemy w stanie odnieść te różne nieomówione w Piśmie sytuacje do tych fundamentalnych zasad. I to staramy się czynić od paru tygodni i nad tym się trudzę, aby pomóc nam wszystkim to właściwie zrozumieć. Tak naprawdę to, o czym tutaj apostoł Paweł pisze w tym fragmencie, sprowadza się do myślenia, że jeżeli ktoś nawraca się do Chrystusa, to czy może dalej trwać w związku z niewierzącą osobą, która, załóżmy, chodzi do pogańskiej świątyni, bierze udział w demonicznych formach kultu, jak Paweł pisze, ma społeczność z demonami? Czy ja mogę z taką kobietą dalej razem żyć? Czy możemy dalej tworzyć małżeństwo? Czy też, gdy ktoś się nawraca, staje się chrześcijaninem, to powinien od razu zrezygnować z tego, zrezygnować z takiego związku, oddzielić się od takiej osoby i nie mieć nic wspólnego z grzechem i złem, które jest w jej życiu. I tutaj można by zacytować Pismo: cóż ma wspólnego światłość ze światłością? Powtórzę się. Cóż ma wspólnego światłość z ciemnością? Jakiż dział ma wierzący z niewierzącym? Odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. Więc tu możemy cytować różne wiersze i powiedzieć, widzisz, bracie, nie ma mowy, powinni się rozstać. Ale o dziwo, w tym przypadku apostoł Paweł naucza czegoś zupełnie przeciwnego. Mianowicie, że jeden wierzący w rodzinie uświęca całą rodzinę. A, to ciekawe. Niewątpliwie małżeństwa mieszane stwarzały problemy i nadal stwarzają problemy. Ci z was, którzy się nawrócili, będąc już w małżeństwie i tylko jedno z was się nawróciło, wiecie, jak to boli. Wiecie, jaki to jest ciężki chleb powszedni. Mieszkać z osobą, która nie wierzy w Boga, nie kocha Pana Jezusa, nie chce ramię w ramię z wami za Nim podążać. Jest to bardzo trudne. Oczywiście Słowo Boże mówi nam, że jeśli jesteśmy osobami wierzącymi, byśmy nie ważyli się wchodzić sami w takie związki, co wiecie, że też ma miejsce. Niektórzy wierzący wzruszają ramionami i mówią, on się nawróci, ona się nawróci, my się kochamy, ja się będę modlił o niego, ja się będę modlił o nią i on się nawróci. I czasami, chwała Bogu, się nawraca. Ale jakże często wcale się nie nawraca. Jakże często przychodzi takim osobom żyć w piekle niemal. Każdego dnia znamy takie osoby. Były tutaj takie siostry, przyjeżdżały gorliwe, naprawdę modliły się, gorliwe, oddane Panu Jezusowi i wzięły sobie niewierzących. I potem tylko przyjeżdżały i płakały. Jak to ich leją ci mężowie, jak piją, jak pieniądze przetracają, jak one nie mają na chleb. Nieposłuszne jasnemu wskazaniu, by tego nie robić, by się z takimi ludźmi nie wiązać. Natomiast tutaj mamy sytuację, w której ludzie się nawracali z takich związków i to jest coś innego. Oni się w to sami nie wpakowali, ale po prostu nawracała się tylko jedna strona. Tertulian, wczesny pisarz chrześcijański, w jednej ze swoich książek mówi o złości męża poganina wobec swojej chrześcijańskiej żony, ponieważ odwiedza ona ciągle braci, odwiedza domy innych, a szczególnie tych biednych. Nie pozwalam jej spędzać nocy poza domem, by uczestniczyć w całonocnych uroczystościach paschalnych lub w więzieniu całować kajdany męczenników albo pozwalać jej całować się przez braci. Bo jak wiecie, w pierwszym kościele chrześcijanie pozdrawiali się pocałunkiem świętych. Całowali kobiety w policzki. Na wschodzie do dzisiaj bracia się całują nie tylko w policzki, ale w usta. Sam byłem tego świadkiem. Kiedyś pojechałem na wschód i zaczęli mnie tam całować. No, nie było mi do śmiechu. Ale zniosłem to mężnie. Ale pomyślcie o takim mężu, którego żona chodzi na jakieś chrześcijańskie spotkania, po nocach się modlą, nie ma jej w domu, chodzi do więzienia, całuje tych męczenników, stara się pomóc biednym. Można współczuć takiemu mężowi, nie? Który mówi, co tu się dzieje? I był na nią zły. Paweł podchodzi do tych mieszanych małżeństw w bardzo praktyczny sposób. Powiada, że małżonkowie winni dalej ze sobą żyć, o ile obydwoje się na to zgadzają. Zauważcie, że w jego słowach tutaj, które czytaliśmy, jest wyraźny zakaz dla męża chrześcijanina, by odprawiać swoją niewierzącą żonę. I podobnie dla żony chrześcijanki, by opuścić swojego niewierzącego męża. Co nam to mówi? Po pierwsze, mówi nam to, że małżeństwo każdego, bez względu na to, gdzie zostało zawarte, jak zostało zawarte, jest wiążące. Wielu ludzi dzisiaj wierzących mówi, ale wiesz, bracie, ja tam i się zaczynają tłumaczyć, ja nie zawierałem z nią ślubu przed Bogiem, to nie było przed Bogiem małżeństwo, Bóg nas nie złączył w jedno. Myśmy tam w świeckim urzędzie stanu cywilnego się pobrali, albo w tym bałwochwalczym katolicyzmie się pobraliśmy, albo jeszcze gdzieś tam się pobrali. Albo my właśnie takim konkubinacie żyliśmy i, no i potem już zostaliśmy małżeństwem, ale to nie było z Boga, to od początku było grzeszne, to od początku było i próbują się z tego wykręcić. O, Paweł, gdyby tak było, to powiedziałby, że takie małżeństwa z takim poganinem czy z taką poganką nie mają mocy w ogóle wiążącej, odprawcie ich najlepiej, weźcie sobie chrześcijankę, chrześcijanina i będziecie radosne chrześcijańskie życie wiedli. Ale on czegoś takiego nie mówi. Nie, w jego słowach wyraźnie widać akceptację i podkreślenie ważności małżeństw, nawet jeśli były zawarte w pogańskiej świątyni, przed jakimiś bałwanami, przed jakimiś bożkami tam. Paweł nie mówi, że to nie są ważne małżeństwa, dlatego że małżeństwo nie jest kwestią religijną. Małżeństwo jest pierwszą instytucją, jaką Bóg ustanowił między mężczyzną a kobietą i tam nie widzimy żadnej ceremonii religijnej, kiedy Bóg dał Adamowi Ewę. Po prostu tych dwoje stało się jedno i wszędzie tam, gdzie dwoje ludzi łączy się w taki związek, jakiekolwiek towarzyszą temu ceremonie, jakiekolwiek temu towarzyszą obrzędy, czy tak jak tutaj widzimy, ci niewolnicy nie mieli nic do gadania, żadnej ceremonii nie było, żadnych jakichś obrzędów nie było, żadnego ślubowania nie było, nic. Po prostu dostawałeś żonę i to była twoja żona i koniec. I widzimy tutaj, że Paweł najwyraźniej nie kwestionuje tych różnych konfiguracji małżeńskich, jakie były. Po prostu mówi, ty jako wierzący człowiek nie waż się odprawiać swojego męża czy swojej żony. Jeśli, mówi, dojdzie do czegoś takiego, że to małżeństwo ulegnie rozdarciu, nie z twojej winy, ale z winy tej niewierzącej strony, wtedy, mówi, chrześcijanin nie musi obstawać przy zachowaniu takiego małżeństwa. Nie jest niewolniczo związany. I tutaj znowu zaczyna się dyskusja, co to znaczy, że nie jest niewolniczo związany. Niektórzy, moim zdaniem, bezpodstawnie zakładają, że niewolnicze związanie opisuje zarówno zakaz rozwodu, jak i zakaz zawarcia powtórnego związku. Twierdzą, że jeśli chrześcijanin zostanie opuszczony, to, że nie jest niewolniczo związany, oznacza, że jest wolny, by zawrzeć kolejny związek. Ale tego się nie da wyczytać z tego fragmentu, chyba że nadamy temu wyrażeniu takie znaczenie. Arbitralnie uznamy, że to oznacza. Prawda jest taka, że to, co nie jest jasno powiedziane, nie jest jasne. Oczywiste jest tylko to, co zostało powiedziane w oczywisty sposób. Natomiast wielu ludzi wpisuje znaczenie, które niekoniecznie jest oczywiste i jednoznaczne. I tu mamy problem, że w zależności od tego, gdzie kto stoi, jak to kto rozumie, takie będzie nadawał znaczenie różnym słowom i wyrażeniom w Piśmie Świętym. Musimy się strzec, aby nie wychodzić poza to, co jest napisane. Pismo nas przed tym przestrzega, byśmy nie rozumieli więcej ponad to, co zostało napisane. Możemy się domyślać, możemy sobie dyskutować, możemy mówić, myślę, że to mogło znaczyć to i to, ale nie mówmy, że to znaczy to i to. To jest wielka różnica. Mówić o tym, co nam się wydaje, co sądzimy, że to mogłoby oznaczać, ale to w tym momencie są rzeczywiście nasze próby zrozumienia tego i nasze słabe wysiłki, by nadać jakieś znaczenie, ale nie wychodźmy w naszej doktrynie i w naszym postępowaniu poza to, co wyraźnie jest napisane. Tego się musimy trzymać. To jest bezpieczny grunt. Wychodzenie poza to, co jest napisane, dodawanie, interpretowanie w taki sposób, w jaki nie jest to oczywiste, jest zawsze wielkim ryzykiem. I widzimy na przestrzeni historii Kościoła, że ludzie, którzy to robili, bardzo często źle kończyli i ci, którzy szli za ich interpretacją. Jeśli, tak jak niektórzy twierdzą, opuszczony chrześcijanin jest zwolniony całkowicie z małżeństwa i może zawrzeć nowy związek, to dlaczego ani tutaj, ani w innych miejscach apostoł Paweł prosto tego nie powiedział? On zatrzymuje się przy odejściu niewierzącej strony. Nie mówi teraz, że jesteś wolny, aby zawrzeć kolejny związek. Nie, na końcu tego rozdziału, podsumowując całość, twierdzi, że żona jest związana z mężem tak długo, jak on żyje. Takie jest podsumowanie tego wszystkiego. Więc trudno mi jest teraz twierdzić, że w tym samym rozdziale na końcu mówi coś takiego, podsumowując całość, a w środku ma na myśli coś innego, nie mówiąc tego wyraźnie. Trudno mi jest przyjąć taką argumentację. Moim zdaniem są to jedynie wolne wnioski wychodzące poza naukę apostolską, których w żadnym razie nie można dowieść przez uczciwą analizę tego fragmentu. Paweł wyraźnie ogranicza swoje zalecenia do przyzwolenia na opuszczenie przez niewierzącego małżonka. Natomiast nie mówi o ustaniu małżeństwa ani wolności do zawarcia nowego związku. Przeciwnie, analizując cały ten fragment, dochodzę do wniosku, że Paweł podkreśla w nim dwie zasadnicze sprawy. Po pierwsze, mówi, strona niewierząca zostaje uświęcona przez wierzącą. Kiedy dwoje staje się jednym ciałem, to Boży cud polega na tym, że nie piętno pogaństwa, lecz Boża łaska zwycięża. Zbliżenie między osobą wierzącą i niewierzącą nie popycha wierzącego do grzechu, ale tą niewierzącą przybliża do łaski. W Starym Testamencie jest taki obraz wody, żywej wody, która płynie w miejsca, gdzie jest śmierć, gdzie nie ma życia. I gdziekolwiek ta woda płynie, przynosi życie. W Starym Testamencie jest też takie prawo, że jeśli ktoś weźmie świętą rzecz i wyjdzie z tą świętą rzeczą i dotknie się czegoś nieczystego, co się dzieje? To nieczyste zostaje uświęcone, czy ta święta rzecz zostaje zanieczyszczona? Ta święta rzecz zostaje zanieczyszczona. A więc mamy te dwa obrazy w Starym Testamencie. Mamy obraz tego, że to, co święte, może być zanieczyszczone przez to, co nieczyste. Ale mamy też obraz tego, co święte, wpływającego na to, co nieczyste i uzdrawiające i niosące życie. I w moim zrozumieniu ten obraz tej rzeki jest obrazem nowotestamentowego działania Ducha Świętego w Bożym ludzie. A ten pierwszy obraz, czy tenkolwiek, ten drugi obraz świętego, skalane przez to, co nieczyste, pokazuje słabość zakonu, pokazuje słabość rytuałów, obrzędów, które nie miały mocy uświęcenia. Natomiast w Nowym Testamencie czytamy, że my mamy w sobie ducha uświęcenia, ducha, który nas uświęca i więcej, jak w tym fragmencie widzimy, ducha, który przynosi to uświęcenie do całej naszej rodziny, na niewierzącego małżonka, na niewierzące dzieci. Zauważmy, że te wiersze nie mówią o ich automatycznym zbawieniu. To nie oznacza, że jeżeli jedna osoba jest wierząca w rodzinie i zbawiona, uratowana od grzechu, od potępienia, to wszyscy automatycznie w jej rodzinie są zbawieni. Tak to nie działa. Tutaj nie ma mowy o zbawieniu. Tutaj jest użyte inne określenie, które oznacza uświęcenie. I jak wiecie, to słowo też w różnych kontekstach może różne rzeczy oznaczać. Czasami oznacza moralną doskonałość. Ale w swoim fundamentalnym znaczeniu uświęcenie znaczy oddzielenie, przeznaczenie do czegoś, odsunięcie się od czegoś i przeznaczenie do czegoś innego. Takie jest fundamentalne znaczenie tego słowa, uświęcać. To, że Bóg jest święty, przede wszystkim znaczy, że jest inny niż wszystko. To, że Bóg jest święty, oznacza, że nie ma takiego jak On. Tylko On jest prawdziwie święty. Wszystko inne jest zupełnie innej jakości, innej kategorii, innego rodzaju od Niego. Nie ma nikogo i niczego, co mogłoby się z Nim równać. On jest święty, zupełnie inny, zupełnie całkowicie odmienny od wszystkiego, co stworzył. Więc w tym sensie, kiedy mówimy o uświęceniu małżonka czy uświęceniu dzieci, mówimy o tym, że one mają dostęp do czegoś innego, do czego nie mieliby dostępu, gdyby byli bez tego chrześcijanina w rodzinie. W tym sensie mąż uświęca swoją żonę, że ona ma dostęp do łaski. Przez niego, czy mąż przez taką żonę, może obserwować dzieło Chrystusa w życiu drugiej osoby. Może widzieć przemieniającą łaskę, przemieniającą charakter, przemieniającą postawę, przemieniającą reakcję, przemieniającą życie. I dzięki temu może przyjść do zbawienia. W tym tłumaczeniu, z którego czytałem, i w tym brytyjskim tłumaczeniu, i w wielu innych polskich tłumaczeniach, ten wiersz 16 zazwyczaj traktujemy jako wątpliwość co do zbawienia męża czy żony, ale w oryginale ten wiersz ma dwojakie znaczenie. On może budzić wątpliwość, tak jak u nas jest to przetłumaczone, ale może być też wierszem, który daje nadzieję, który mówi, że może zbawisz żonę, może zbawisz męża. I tak można go tłumaczyć. Tutaj znowu nie jest to jednoznaczny wiersz. A więc w tym wierszu jest zarówno wątpliwość, jak i nadzieja. I wiemy, że tak się dzieje, tak? Że niejednokrotnie słyszymy świadectwa ludzi, którzy się nawrócili i po jakimś czasie ich mąż czy żona też się nawracają, bo widzieli dzieło łaski Bożej w ich życiu. Z drugiej strony mamy takie świadectwa, gdzie ludzie się nawrócili, całe życie pobożnie żyli, modlili się o swojego męża czy żonę, ale oni nigdy nie przyszli do wiary. Cytowanie wiersza "Ty i twój dom będziesz zbawiony" jako uniwersalną zasadę jest błędem. Ani Pismo Święte tego nie potwierdza, ani historia tego nie potwierdza. Nie zawsze nasze nawrócenie gwarantuje nawrócenie wszystkich naszych bliskich. Chcielibyśmy, żeby tak było. O to się modlimy, żeby tak było. Ale nie mamy takiej gwarancji. Apostoł Paweł w tych argumentach, które tutaj przedstawia, pokazuje nam, że zarówno małżonek niewierzący, jak i dzieci, jeśli dojdzie do rozwodu, zostaną pozbawione tego uświęcającego wpływu. Chrześcijanin winien cierpieć, jeśli trzeba. Czytamy w liście Piotra słowa skierowane do żon, które mają przykrych mężów, aby w cierpliwości, w łagodności, bez kłócenia się, bez prawienia kazań, pobożnym życiem składały świadectwo wiary i w ten sposób pozyskały mężów. W tym fragmencie wierzę, tak to rozumiem, że apostoł Paweł tutaj argumentuje, iż rozwód spowoduje pozbawienie zarówno męża czy żony, jak i dzieci tego uświęcającego wpływu. Natomiast jeśli uda nam się trwać w takim małżeństwie, jeśli uda nam się razem mieszkać i nie będzie tam ciągłej kłótni, nie będzie tam ciągłej walki i tam będzie z łaski Bożej pokój, to możemy zbawić naszego męża czy zbawić naszą żonę. Jest taka nadzieja. I oczywiście dzieci też doświadczają tego wpływu łaski na swoje życie. Jeśli chodzi o prawo rzymskie, gdy dochodziło do rozwodu, dzieci zwykle szły za ojcem, nie za matką. A więc żona chrześcijanka traciła po rozwodzie możliwość wywierania na swoje dzieci wpływu, który miałaby, gdyby była z mężem. A więc widzimy tutaj całą masę różnych trudnych kwestii, różnych problemów, które wynikają z zatwardziałości ludzkiego serca, które wynikają z grzechu, który przejawia się nie tylko w naszym osobistym życiu, ale o ileż bardziej w naszym rodzinnym życiu, w naszych wzajemnych relacjach. I to, co apostoł Paweł robi, to, co pisarze Nowego Testamentu robią, to kładą nacisk na świętość małżeństwa, na świętość rodziny i wzywają nas, byśmy dołożyli wszelkich starań, aby w naszych małżeństwach, w naszych domach wielbić Boga, być świadectwem łaski Bożej w naszym życiu i w ten sposób wywierać uświęcający wpływ na pozostałych członków naszych rodzin. Podsumowując, sytuacja, w której znajdował się pierwszy Kościół, wcale nie była lepsza od tej, w której my się dzisiaj znajdujemy. Ani też nie była wiele gorsza. W tamtym czasie też był ruch feministyczny. Tak. Jerome Carcopino napisał książkę, w której opisuje życie w Rzymie w pierwszym wieku. Mówi o wyemancypowanych żonach, które chcąc zachować swój piękny wygląd, nie chciały mieć dzieci. Mówi o antykoncepcji, która była powszechna wśród Rzymian, żeby uniknąć obowiązku wychowywania dzieci i ciężarów związanych z posiadaniem dzieci. Wiele kobiet w tamtym czasie zaczynało brać udział w wyścigach konnych, wyścigach wozów, nosiły męskie ubrania i niektóre nawet brały udział w tych zapaśniczych zawodach. Nic nowego pod słońcem, jak powiedział Salomon. To wszystko już było dawno w Rzymie. Juvenal napisał: jakiej cnoty można się spodziewać u kobiety, która nosi hełm, nienawidzi swojej płci i zachwyca się damskimi pokazami siły? Dzisiaj, jak popatrzycie na te filmy dla młodzieży, kobiety tłuką tam lepiej niż faceci. Karabiny, pięści, kopniaki, Dziękuję za taką żonę. To wszystko, tak jak dzisiaj, tak i wtedy, przekładało się na rozbite domy, tragiczne, zmagające się małżeństwa, gdzie kobiety uważały, że mają takie same prawa jak mężczyźni. Mężczyźni uważali, że skoro one chcą być takie wyemancypowane, to najlepiej niech się wynoszą z domu, a oni se poszukają piękniejszej, młodszej, mądrzejszej, bogatszej. I tak to się wszystko toczyło. I tak się do dzisiaj toczy. Chrześcijanie, żyjąc w takim świecie, mają przed sobą niesamowite wyzwanie. Wyzwanie, które jest ponad nasze siły, do którego potrzebujemy mocy i łaski Bożej. Poganie od samego początku zarzucali chrześcijaństwu, że rozbija ich rodziny, ma zgubny wpływ na społeczeństwo. Podczas gdy chrześcijanie nieśli jedyną nadzieję dla każdego małżeństwa, jedyną nadzieję dla zdrowych rodzin i odnowy społecznych fundamentów. Jezus Chrystus jest jedyną nadzieją. I dzisiaj stoimy przed równie poważnymi wyzwaniami i społecznymi problemami. I potrzebujemy naprawdę modlić się, bracia i siostry, i dołożyć wszelkich starań, aby w mocy Bożego Ducha Świętego nie ulegać zgubnemu wpływowi tego grzesznego świata, ale być dla niego solą i światłością. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany Panie nasz, jakże potrzebujemy Ciebie, Twojej łaski, Twojej siły, Twojej mądrości, aby w obliczu tych życiowych wyzwań, przed którymi codziennie stajemy, mnóstwa pokuszeń, mnóstwa opcji, które ten świat podsuwa, coraz bardziej rozpowszechnionych perwersji, coraz bardziej akceptowalnych form grzechu. Panie, jakże potrzebujemy Twojej łaski, byś zachował nas od tego zgubnego wpływu, ale więcej, byś pomógł nam być jak ta żywa woda, która niesie uzdrowienie, być jak sól tej ziemi, która chroni ją przed zepsuciem i zniszczeniem, być jak światłość tego świata, która rozprasza ciemności. Panie Boże nasz, prosimy o nas samych, prosimy o Twój Kościół, aby w obliczu tych różnych wyzwań, tych różnych trudnych decyzji, sytuacji, które w swojej naturze przerastają nas i często zmagamy się z właściwym zrozumieniem, z właściwą interpretacją Twego Słowa. Panie, pomóż nam, prosimy, pomóż nam, pomóż w Twoim Kościele zachować się czystymi od bezbożności, pomóc tym, którzy się zmagają z grzechem, nie popychać ich do jeszcze większej bezbożności w imię fałszywie pojętej miłości, w imię tolerancji, w imię chęci bycia zaakceptowanymi przez ten świat. Boże, zachowaj nas, pomóż nam, prosimy o Twą mądrość. Prosimy o Twoją pomoc, prosimy o Twoją łaskę przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dzięki Ojcze za Słowo Twoje. Dzięki za to też, że mamy dostęp do Niego. I modlę się o bojaźń w naszych sercach, byśmy nie lekceważyli tych wyraźnych nakazów i zakazów i nie próbowali naginać słowa dla jakichś naszych celów, które są cielesne, czy po prostu wygodne dla nas. Też modlę się, Ojcze, o mądrość, której potrzebujemy w tych prostych, normalnych sprawach, ale szczególnie w tych trudnych, komplikowanych. Dzięki, Ojcze, że słyszysz, że ma sens modlitwa i proszenie Ciebie, bo Ty odpowiadasz. Amen. Amen. Panie Jezu, ja dziękuję, że Ty jesteś nadzieją dla tego świata. Ty przyszedłeś jako prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka. W Tobie jest ratunek, w Tobie jest zbawienie, w Tobie jest życie. Daj nam być odważnymi zwiastunami Ciebie samego, Panie. Twoimi jesteśmy świadkami. O Tobie zwiastujemy. Chrystusie ukrzyżowanym, zmartwychwstałym, zbawiającym, uzdrawiającym, przynoszącym pojednanie, przynoszącym przebaczenie, przynoszącym ratunek z tych różnych zasadzek, które szatan wciąga ludzi. Panie, daj nam odwagę, prosimy, daj nam moc Twego Ducha Świętego, abyśmy nieśli Twoje światło do potrzebujących, do ginących w ciemności, do związanych grzechem, do zniewolonych, do rozbitych rodzin, do ludzi, którzy żyją w poczuciu krzywdy, cierpienia, którzy się zmagają. Panie, pomóż nam, prosimy. Prowadź nas. Amen. Boże, Ty to wszystko, co nas otacza, stworzyłeś Twoim słowem. Prawa fizyki, prawa chemii, biologii. I to wszystko działa. Ty również dałeś swoje prawa do naszego życia duszewnego, duchowego, aby to wszystko działało, abyśmy mogli żyć wiecznie. I dziękuję, że właśnie w Jezusie Chrystusie dostaliśmy to światło, jak żyć, aby uniknąć tego grzechu. I w małżeństwie nierozerwalnym, w Kościele, gdzie mamy się wzajemnie miłować i szanować, jesteś tym prawdziwym światłem. Dziękuję Ci za dzisiejsze słowo. Dziękuję, że możemy słuchać słowa należycie wykładanego, które wypływa z swego serca, Ojcze. Dzięki Ci. Amen. Panie, ja też dziękuję Ci za Twoją naukę, która płynie ze słowa. Ale przede wszystkim, Panie, też dziękuję Ci za Ducha Twojego, który ma moc, by ta nauka w nas przynosiła praktyczne owoce. Panie, Ty sam strzeżesz nas, Ty nas pouczasz. Nie zostawiłeś nas jedynie w obliczu spisanych przykazań, ale dałeś wszelką moc, by je wypełniać. Dlatego, Panie, z ufnością i z odwagą stajemy dzisiaj przed Tobą, prosząc właśnie o tę moc, o Twoją ochronę. Byś dał nam dobrze rozumieć, ale też dał nam wytrwać w Twoim przykazaniu. Byś pozwolił nam też, gdy otwieramy usta wobec świata, mówić słowa prawdziwe, ufając, że Ty sam za nimi stoisz. Panie, daj nam obserwować, oglądać dobre dzieła Twoje, szczególnie w tych czasach, w których przyszło nam żyć. Nie są może one inne od pierwszych czasów, ale tu i teraz żyjemy i tu dzisiaj chcemy stać na straży Twojego słowa, wiernie je reprezentować, dawać przykład, co jest świadectwem Twojej mocy. Prosimy Cię, Panie, to pomóż nam. To pomóż. Amen. Amen. Czy miłość Jego znasz, czy ufność w Nim swą masz, czy Jego życia dar Twym skarbem jest bez miar? Gdym w grzechu mocy żył, bym dobrym zbawcą był, duszę ocalił mą, objawił chwałę swą, objawił chwałę swą. O cudowny krzyż, książę chwały na nim zmarł. O wspaniały krzyż, gdzie bezcenną przelał krew, Ty pokonałeś śmierć i zmiażdżyłeś grzechu moc. Ciebie pragnę żyć, drogiego zbawcę czcić, ofiarą miłą być przed tronem Twym. Alleluja, alleluja, alleluja. Panie, prosimy, byś pomógł nam coraz więcej oglądać z mocy chwały, zwycięstwa, triumfu, który dokonał się na tym haniebnym krzyżu. W miejscu, w którym dokonywano egzekucji największych złoczyńców. W takim miejscu, Panie, Ty się znalazłeś, który żadnego grzechu nie popełniłeś, żadnego złego słowa nie wypowiedziałeś, nikogo nie skrzywdziłeś, nawet niczego złego nie pomyślałeś. Twoje życie, Twoje słowa, Twoje serce czyste. I Ty, Panie, zawisłeś na haniebnym krzyżu, jak złoczyńca w pośród złoczyńców, otoczony drwinami, otoczony tłumem złośników, ludzi, którzy nie wiedzieli, co czynią. Panie, Twoje słowo mówi nam, iż Ty, który nie popełniłeś grzechu, zawisłeś na krzyżu za nasze grzechy. Ty, który nigdy nie splamiłeś swej duszy złem, pozwoliłeś, by grzech całego świata został na Ciebie włożony. W nasze miejsce cierpiałeś, w nasze miejsce umarłeś. A to my wszyscy, jak owce, zbłądziliśmy. Każdy z nas zszedł na własną drogę. To my byliśmy martwi w naszych grzechach i upadkach, niezdolni, by sami siebie ratować, niezdolni, by sami sobie pomóc, bezsilni w naszym grzechu, bezsilni w niewoli szatana. Dziękujemy, że do takich przyszedłeś, nie aby wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników. Nie przyszedłeś do zdrowych, ale do chorych, którzy potrzebują lekarza. Panie, dziękujemy Ci za ogrom Twojej łaski i miłosierdzia nad nami i nad wszystkimi, którzy przez minione wieki uwierzyli w Ciebie, których pociągnąłeś ku Tobie, którym objawiłeś ogrom Twojej miłości i ogrom naszej grzeszności. Modlimy się, Panie, by za każdym razem, gdy wspominamy Twą śmierć, nasze oczy były szeroko otwarte, abyśmy nie zapomnieli, z jakiego niskiego miejsca nas podniosłeś, jak niegodni byliśmy i nadal jak niegodni jesteśmy Twej miłości, Twej łaski, Twej dobroci. Nie zasłużyliśmy sobie na Twoją przychylność, nie zasłużyliśmy sobie na wieczność z Tobą w niebie, nie zasłużyliśmy sobie na Twoje skarby, którymi nas obdarowałeś i obdarowywujesz, i za to wszystko, co przygotowujesz dla tych, którzy wierzą w Ciebie. Panie, chcemy Ci dziękować za Twoją wielką łaskę. Chcemy Cię wychwalać i czcić i kochać za to, co dla nas uczyniłeś, za to, co dla nas czynisz i co ufamy, będziesz czynił do końca naszych dni i przez całą wieczność, kiedy podniesiesz nas z martwych. Panie, Ty jesteś pierwocinami wszystkich, którzy powstaną z martwych do życia wiecznego. Nie wspominamy martwego Zbawcy, ale wspominamy tego, który umarł za nas, ale powstał z martwych i żyje. Prosimy, pobłogosław ten chleb, który jest pamiątką Twego ciała, które za nas zostało wydane. Pobłogosław, kochany Panie, ten kielich, który jest pamiątką Twojej świętej krwi, krwi nowego przymierza, która za nas została przelana na tym haniebnym krzyżu. Daj nam, Panie, z nabożnym szacunkiem, z bojaźnią w naszych sercach, ale też i z wielką radością i z miłością do Ciebie, jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, wspominając Twoją śmierć, aż przyjdziesz, oczekując Twojego przyjścia w chwale, oczekując Twojego królestwa sprawiedliwości, oczekując Twojej rozprawy z bezbożnością i usunięciem z ziemi wszystkich bezbożnych. Panie, z nadzieją wyczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Z nadzieją oczekujemy tego dnia, kiedy każde kolano się ugnie i każdy język wyzna, że Jezus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Daj nam, Panie, z błogosławieństwem Twoim uczestniczyć w tej pamiątce Twojej śmierci. Mów do naszych serc, prosimy, i posil nas, i wzmocnij nas, i ulecz nas w duszy i na ciele. Prosimy też o tych wszystkich, którzy z różnych przyczyn nie biorą udziału, abyś przemawiał i do ich serc, przynosząc Twoje uzdrowienie, przynosząc Twoje przebaczenie, przynosząc Twoje zbawienie, Twoje życie. Prosimy, Ojcze, prosimy w imieniu Twojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które biorą udział w wieczerzy, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. Za mękę swej duszy ujrzy światło i Jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam udział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Amen. Amen. Amen. Kochany Panie, dziękujemy za ten czas, który możemy tu razem spędzać, za społeczność w Twoim świętym duchu, za Słowo Twoje, którym się możemy karmić, możemy Go słuchać, możemy je rozważać. Prosimy, byś zapieczętował w nas to, czym nas ubłogosławiłeś, abyśmy byli wykonawcami każdego słowa, które do nas kierujesz. Powierzamy się w Twoje ręce na ten nadchodzący tydzień. Prosimy, strzeż i prowadź nas na wszystkich naszych drogach. Pomóż nam pamiętać o Tobie, chwalić Ciebie, świadczyć o Tobie, żyć życiem miłym Tobie, pełnym dobrego owocu sprawiedliwości. Błogosław i to popołudnie przed nami, nasze jeszcze rozmowy, czas, który spędzimy w naszych domach, daj nam odpoczywać w Twoim pokoju. Tobie oddajemy cześć i chwałę i uwielbienie. Nasz dobry Boże, wielki Zbawicielu, Ojcze nasz, chwała Tobie. Amen. Usiądźmy, proszę. W środę w tym tygodniu rozesłaliśmy naszą decyzję, którą podjęliśmy na początku tego roku, 13 stycznia, tutaj podczas naszego spotkania. Jednomyślnie ustaliliśmy, iż opuszczamy struktury Kościoła Zielonoświątkowego. Jakkolwiek wstrzymywaliśmy się jeszcze z tą decyzją poinformowania Naczelnej Rady Kościoła o tym, do zeszłej środy, gdyż musieliśmy pozałatwiać różne formalności i te formalności już wszystkie zostały załatwione. W środę wysłaliśmy, czy ja wysłałem te dokumenty do Naczelnej Rady Kościoła z 20-stronicowym uzasadnieniem, w którym szczegółowo opisaliśmy całą tutaj naszą historię współpracy z Naczelną Radą Kościoła, jeśli tak to mogę nazwać. I jako starsi zboru też wystosowaliśmy odrębne pismo, w którym uzasadniliśmy powody naszego odejścia z Kościoła Zielonoświątkowego. Także oni przyjęli to naszą rezygnację, wystawili już odpowiednie dokumenty, także oficjalnie już nie jesteśmy częścią Kościoła Zielonoświątkowego. Stanowimy niezależną społeczność i będziemy dalej modlić się, aby Pan Bóg prowadził nas i pokazał, jak dalej mamy funkcjonować. Także miejcie to na uwadze, módlcie się o to, bracia, siostry. Temat pewnie będzie pojawiał się na naszych środowych spotkaniach, gdzie dyskutujemy, omawiamy życie Kościoła. Także pewnie i też w tej sprawie nieraz będziemy wracali. Ale na razie, tak jak tam wtedy na tym naszym spotkaniu ustaliliśmy, nie przystępujemy na razie do żadnej innej jakiejś denominacji ani grupy i być może tak pozostaniemy w takim stanie, chyba że uznamy, że jest nam to do czegoś niezbędne i wtedy będziemy się nad tym zastanawiać. A na razie funkcjonujemy jako nieformalna społeczność. Mamy tutaj też nowe wydania Ziarna Prawdy i widzę, że jeszcze parę kalendarzy jest, także takich innych, nie tak jak wcześniej mieliśmy tych takich z tym do wyrywania karteczkami, tylko tych takich mniejszych. Także jakby ktoś chciał, to tutaj na pianinie leży jedno i drugie. Zachęcam do czytania i dzielenia się też z innymi tymi ziarnami prawdy. Tam też, tak jak ostatnio mówiłem, są te różne gazetki, nie gazetki, Open Doors czy innych organizacji misyjnych czy pomagających prześladowanym chrześcijanom. Też zachęcam, by to czytać i modlić się za tymi, którzy potrzebują naszej modlitwy i też zachęcać innych do przyłączania się do tej modlitwy. Po tym naszym liście w środę różni bracia z różnych stron się odzywali. Poza kilkoma uszczypliwymi uwagami, raczej bracia z takim pozytywnym nastawieniem dzwonili, pisali, podzielając wiele z tych naszych tam uwag, postulatów, które zawarliśmy w tych naszych dokumentach, utożsamiając się z naszą decyzją. Także oczywiście nadal zamierzamy utrzymywać kontakty z tymi wszystkimi braćmi, również w Kościele Zielonoświątkowym, którzy trzymają się Bożej prawdy i żyją z Chrystusem, więc tutaj nie zrywamy absolutnie kontaktu z tymi, których kochamy w Jezusie Chrystusie i którzy póki co decydują się być w tej strukturze. My jako zbór postanowiliśmy w ten sposób, ale to nie oznacza, że teraz jesteśmy przeciwni zielonoświątkowcom. Kochamy baptystów, zielonoświątkowców, chrystusowych, ewangelicznych i innych, którzy pod różnymi szyldami się zgromadzają, jak również tych, którzy bez szyldów się zgromadzają. Istotą zawsze dla nas nie był szyld, ale istotą zawsze dla nas był Chrystus i prawda Ewangelii. I to jest jedna z przyczyn, dla których postanowiliśmy opuścić Kościół Zielonoświątkowy, gdyż mamy pewne problemy z tym, co się dzieje, z tym, co jest nauczane i z tego względu wolimy stać przy Chrystusie i przy Jego prawdzie, niż trzymać się denominacji, która, obawiamy się, coraz bardziej się od Niego oddala. Także żebyśmy to dobrze rozumieli, tutaj nie stajemy się jakimiś wrogami naszych braci i sióstr w Kościele Zielonoświątkowym. Tutaj są ze Szczecinka z nami dzisiaj. Kochamy was i zamierzamy dalej się z wami kolegować. Jakieś inne... A, i tutaj chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że ci bracia też prosili, żeby pozdrowić, ale ja niestety nie zapisywałem po kolei na kartce, skąd dzwonili. Pamiętam tylko, że z Tarnowskich Gór pozdrawiali, z Olsztyna, skąd jeszcze, z Warszawy. Tutaj siostra z nami też dzisiaj jest, prosiła o pozdrowienia, żeby przekazać. My też pozdrawiamy z Burna Zagórnej. Także no, może następnym razem przygotuję tą listę szczegółową, kto tam nas pozdrawia i wam przekażę, bo moja pamięć zawodna. A ci, co słuchają, to dobrze, niech słuchają, niech też wiedzą, gdzie stoimy. Także tutaj z tym się nie zamierzamy kryć ani udawać czegoś, co nie jest prawdą. Jakieś inne ogłoszenia, pozdrowienia? Dziękujemy bardzo. Tak a propos, ja już nie jestem pastorem w sensie formalnym, także tak nie wiem, wiecie, tutaj niektórzy tytułują mnie pastorem od lat. Ja tam nie prostuję tego ani nic. Generalnie tutaj mamy taką koncepcję prowadzenia zboru w gronie starszych. Też wiem, że są różne koncepcje tego, kim jest pastor i jaką ma władzę, w cudzysłowie, czy jakie ma możliwości. My rozumiemy tutaj takie kolegialne przywództwo w Kościele, czyli my jako starsi zboru, jest nas trzech, staramy się mieć kontakt z wami wszystkimi, słuchać was, rozmawiać z wami i modląc się podejmujemy decyzje, w których chcemy być jednomyślni. Także można nazwać to w jakiejś mierze służbą też pastorską, która oznacza pasterzowanie, więc tutaj jesteśmy wszyscy pastorami w takim sensie, tak? Natomiast jakby w Kościele Zielonoświątkowym do tej pory byłem oficjalnie pastorem, gdyż taka jest hierarchia Kościoła Zielonoświątkowego i stąd ten tytuł nosiłem, że tak powiem, formalnie. Teraz już zostałem skreślony z listy duchownych Kościoła Zielonoświątkowego, więc żebyście też wiedzieli, że nie oczekuję od was tytułowania ani niczego takiego, to do niczego mi ani wam nie jest potrzebne, ale jak się wam wymsknie, nie będziemy robić z tego tragedii. Natomiast chodzi o to, żebyśmy rozumieli tutaj, jak to działa, tak? To jest dla mnie ważne, żebyście rozumieli, że ja sobie nie przypisuję tutaj jakiejś najwyższej władzy w tej społeczności, absolutnie. Rozumiem, że Panem tego Kościoła jest Jezus Chrystus, a my wszyscy jesteśmy sługami i jako tacy wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami w Jezusie Chrystusie. Natomiast Bóg powierzył mi i tutaj innym braciom pewną funkcję, pewną rolę, pewne zadanie do wykonania, które traktujemy jako służbę, a nie jako postawienie nas na jakimś wyższym miejscu. Więc to też chciałbym przy tej okazji podkreślić i wyjaśnić, jak to działa. To tyle ogłoszeń. Zachęcam jeszcze na dalsze rozmowy, herbatkę, ciasteczko i ci, którzy jadą na obiadek, to na obiadek.